Bezulat kayo! Walang melody, 808 lang pero di makulangan bago i-deliver in inventory. Gagawa ng rap, dapat tatatak sa memory. Mabilisan lang, tapos tatagal ng century. Treasury, eto yung gamot, wala sa mercury. Therapy, alam mong mabisa at may pressure rin. Huwag ka mga hamak, di lahat kaya mong measurein. Bawal mong isiping magaling ka na kasi siya rin. Dumadami na mga nakakaloko, dumadami din kasi nagpapaloko. Kinakain ng sistema kakabobo. Kaya ngayon kapag sinabi mong Pinoy adobo, para sampa yung mga manok na iboboto. Kung yung mga pondo di rin tinotodo, yung iba na baboy ang maging deboto. Kasi ginagawa para sa video tsaka poto. Ayoko, ano sila hilo, ano ko. Baka, hilaw tingin, kasi malaro ko. Minsan lang maririnig na magaganito ko, pero mapapamura para nakapromo. Ako na magsasabing, mga nangyayari nakabase sa paligid. Mga tao di kasangkapan para gamitin. Hahanapan pa ng butas para lang silipin. Tandaan yun, nagmamalinis, nagkamali rin. Maupo ka manahimik, makinig maigi. Solusyon isipin ka sa kanino isisisi. Tama na yun, laging sa mali ka nakatitig. Buhay maiksi pero pahabaan ang bise. Magsisisi sa huli pag di ka kumilos sa sarili. Kasalanan mo kasi sa hindi ka dapat nawuwili. Pag nagkamali ka, yung mundo hindi titigil. Merong paraan pero katagalang kumikitid.